13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel elektronik kayıtlar seçkimize İzlanda doğumlu İsveç sakini Eva Johansdottir'in Eva 808 projesiyle başladık. Drone'dan modern kompozisyona yayılan bir yelpazede yenilikçi ritim örgüleri vaat eden ve çeşitli İzlanda menşeli neşriyatlar tarafından senenin en iyi albümü ödülüne layık görülen Audrey Vussey kaydındaki iki deste parçadan Glimmerei'ye kulak verdik. Seçkimize New York sakinli müzisyen Damon Zuccone'nin Build projesiyle devam ediyoruz. Tüm dinamizmine ve glitch desenlerine rağmen dingin bir öze sahip, pürüzsüz bir ses tasarımı vaat eden Audio Bulb etiketli Orienting Points albümünden The One sonrasında Berlin menşeli bir işbirliğiyle devam edeceğiz. Camille Alta ile Israel Vines'ın metalik ritimlerle örülü Trezor etiketli Dub Techno kaydı Dwellers'dan Göbekli Tepe'yi seçtik. Seçkimize Arjantin'den Portekiz'e taşınan Diffuse Reality etiketiyle devam ediyoruz. Etiketin son misafirlerinden biri Leo Vazilets oldu. Küforik mahlaslı prodüktörün drum and bass, elektro ve endüstriyel üçgeninde gözünü dans pistine diken kaydı. Wonch Like Wu'nun açılışındaki Bangladesh 8080 sonrasında New York'a geçeceğiz. Jungle prodüktörü Nigel Three Times'ın yaşadığı şehrin fütüristik ve distopik imgeleminden ilham aldığı telaşeli breakbeat kaydı Metropolis End'den Phantom Shores'un akabinde ise tekrar Berlin'e döneceğiz. Shed mahlaslı prodüktör Rene Pavlovitz'in The Zero 30 Files albümünde yer alan ambient ve acid akorlarının breakbeat ritimleriyle sarmalandığı Shot Rhythm'ı seçtik. We'll be right back. We'll be right back. Regal 86 mahlaslı Meksikalı prodüktör Nuevo León üretkenliğiyle meslektaşlarını birkaç tur bindiren bir isim. Trap'tan Footwork'a, Dub Techno'dan Ambient'a çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Regal 86, yılın ilk gününde geçen sene kaydettiği 100 parçadan oluşan Unearthed Volume 2 adlı bir albümü Bandcamp sayfasından paylaştı. Bu çalışmadan Ice Cream sonrasında hakkında Romanya'dan çıkma bir proje olduğundan başka bir bilgi bulunmayan Hexalin'i konuk edeceğiz. Glitch dokularının öngörülemez formlarda çığ olup yuvarlandığı Exi Vavs albümünden Exi Diffract birazdan seçkimizde yer alacak. We'll be right back. Sırada Guatemala menşeli prodüktör Fer Franco var. Müzisyenin krautrock, tekno ve ambiyans kavşağında ikamet eden ilk uzunçaları Ritos de Paso'da yer alan Asumir Forma sonrasında İngiliz prodüktör Alien Christ adıyla müzik yapan Joshua Larry konuğumuz olacak. Kanye West 2013'te Yeezus albümünü yayınladığında Arca ve Hudson Mohawk gibi genç ve açık fikirli prodüktörün desteğini almış, hip-hop'a takla attırmıştı. O albümün yaratıcı kadrosundaki isimlerden biri olan Alien Christ, aradan geçen sürede stüdyodan ziyade canlı müzik sahnesini tercih etti ve DJ olarak becerilerini keskinleştirdi. Müzisyenin yıpratıcı ve temkinli sesler arasındaki kontrasttan beslenen Warp etiketli Raven Christ albümünden On Embers az sonra Açık Radyo'da olacak. We'll be right back. Kapanışı İngiliz müzisyen Lula York ile yapıyoruz. Susan Sienni ve Catherine Barbieri gibi isimlerin ilhamıyla granüler sentez yöntemleri ve davul kullanmadan tamamen modüler synth melodileriyle zamanın döngüselliğinin peşine düşen Vault albümünden The Grounds Are Changing As They Promised To Do ile bu gecelik veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.